lesen jetzt zunächst einmal den Abschnitt Kapitel 3, Vers 9, den Vers, den wir schon hatten, bis einschließlich Vers 26. Ab 9 nochmal, ja. Czytamy od trzeciego rozdziału wiersza 9 do 26 wiersza. Trzeci rozdział, 9 wiersz. Cóż więc, przewyższamy ich? Wcale nie, albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Wir haben diesen Abschnitt, Kapitel 9, Vers 9 bis 20 nochmal gelesen, um zu erkennen, wie Gottes Urteil über die Menschen ist. Te wersety 9 do 20 przeczytaliśmy jeszcze raz, aby rozpoznać, jaka jest ocena, czy jaki jest osąd Boga o ludziach. Das sind ja einzelne Beschreibungen von Erscheinungen, die durch die Sünde in die Welt gekommen sind. Są to pojedyncze opisy różnych grzechów, które przez człowieka przyszły na świat. Und wir erkennen umso mehr die Richtigkeit des Wortes oder die Wahrheit des Wortes, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. I na podkładzie tego tym bardziej rozpoznajemy, że naprawdę nie ma sprawiedliwego, nie ma kogo, tego, kto by czynił dobrze, nie ma ani jednego. Und damit kommen wir dann zu der Frage, wer kann dann errettet werden? I tym przechodzimy do pytania, kto więc może być zbawiony. Und dann kommt das, was wir gestern schon einmal gesehen haben. I potem przychodzi to, teraz, co już wczoraj widzieliśmy. Dass der Mensch sich bemühen möchte und bemühen will, Gott zufrieden zu stellen. Że człowiek pragnie się starać, aby zadowolić Boga. Und das will er tun, indem er gute Werke tut. I to właśnie człowiek chce uczynić w ten sposób, że pełni dobre uczynki. Das könnte einmal das Gesetz sein, das Gott den Juden gegeben hat. To człowiek może starać się uczynić przez zakon, który dał Bóg człowiekowi. Das können aber auch Gesetze sein, die der Mensch sich selber gegeben hat. To też mogą być prawa, które człowiek sam sobie dał. Oder die er sich in einer christlichen Organisation gibt. Albo prawa, które sobie nadaje w jakimś chrześcijańskim stowarzyszeniu. Es ist immer wieder das Bemühen der Menschen, durch Werke Gott zufriedenzustellen. Wciąż na nowo istnieje, czy pojawia się to staranie człowieka, aby zadowolić jakoś Boga. Aber ein ganz wichtiger Satz ist hier am Ende von Vers 20. Ale bardzo ważnym zdaniem jest tutaj to, co jest pod koniec 20 wiersza. Durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Przez zakon jest poznanie grzechu. Das bedeutet, wenn Gott etwas, oder ganz allgemein gesagt, wenn etwas verboten ist, mówię całkiem ogólnie, jeżeli jest coś zabronione, dann wissen wir erst durch das Verbot, dass das nicht richtig ist, es zu tun. To dopiero przez ten zakaz wiemy, że to jest zabronione, aby to czynić. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn die Eltern dem Kind etwas verbieten. Bardzo prosty więc przykład, jeżeli rodzice dziecku coś zabronią, dann weiß es von dem Augenblick an, dass es das jetzt nicht tun darf. To od tej chwili dziecko już wie, że tego mu nie wolno czynić. Aber wir wissen auch, dass dann sofort die Lust im Herzen aufwächst, es doch zu tun. Ale wiemy też, że natychmiast też pojawia się w sercu to pragnienie, aby jednak to uczynić. Ich will jetzt niemanden zum Bösen tun verleiten. Ja nikogo nie chcę teraz zwodzić do tego, aby czynić źle. Aber man kann das beobachten, wenn man einem Kind sagt, du darfst jetzt diese Tür am Schrank nicht aufmachen. Ale można to obserwować, jeśli się dziecku powie, ty teraz tych drzwi w tej szafie nie możesz otworzyć. Dann erkennt man sofort, dass es jetzt gerade diese Tür aufmachen will. To rozpoznaje się, że akurat wtedy to dziecko pragnie otworzyć te drzwi. Durch die Sünde, durch das Gesetz kommt eine Erkenntnis, dass das, was verboten ist, Sünde ist. Przez zakon pojawia się poznanie, że to, co jest zabronione, jest grzechem. Und ich greife jetzt auch schon mal ein bisschen vor, durch das Gesetz kommt auch die Lust, gerade das zu tun, was verboten ist. Ja już coś teraz wymienię, co jest później napisane w tym liście, że przez zakon właśnie jest pobudzona pożądliwość tego, co jest zabronione. Und die Menschen der damaligen Zeit, die Römer also hier jetzt, a ci ludzie tamtego czasu, więc ci Rzymianie tutaj, die zum Teil ja auch Juden waren, którzy po części też byli Żydami, haben vielleicht als erste Antwort auf die Frage, wie wird man gerecht vor Gott, gesagt. Może na to pytanie, jak człowiek bywa usprawiedliwionym przed Bogiem, jako pierwszą odpowiedź podali. Wir werden das Gesetz von Sinai halten. Będziemy trzymali się zakonu Synaju. Und dann sind wir gerecht vor Gott. I potem będziemy usprawiedliwieni przed Bogiem. Aber gerade die Aussage, die Gottes Wort hier über die Juden gemacht hat, ale właśnie te wypowiedzi, które Słowo Boże uczyniło wobec Żydów, die haben gezeigt, dass auch das Volk Gottes, was ja abgesondert war von den anderen Völkern, das Gesetz gar nicht gehalten hat. Pokazały, że to właśnie lud Boży, który był odłączony od wszystkich innych narodów, właśnie on nie trzymał się zakonu. Und auch nicht halten konnte. I też nie był w stanie go trzymać. Und jetzt kommt wieder das Evangelium vor uns. I teraz znów przed nami pojawia się Ewangelia. In Vers 21. W wierszu 21. Gottes Gerechtigkeit ist offenbart worden. Boża sprawiedliwość została objawiona. Einmal durch das Gesetz und einmal durch die Propheten. Z jednej strony przez zakon, a z drugiej przez proroków. In dem Sinn, dass es also sagt, das Gesetz verlangt etwas. W takim znaczeniu, że to słowo mówi, że ten zakon coś wymaga. Aber keiner hat es gehalten. Ale nikt się go nie trzymał. Und die Propheten haben davon gesprochen. A prorocy mówili o tym. Und auch das Volk immer wieder darauf hingewiesen, dass Gott das Gesetz gegeben hat und dass sie es halten müssten. I też wciąż na nowo oni wskazywali właśnie ludowi na to, że Bóg dał ten zakon i że winni go przestrzegać. Aber am Ende musste Gott klagen, dass die Israeliten mehr gesündigt hatten als die Völker drumherum. Ale na koniec Bóg musiał skarżyć się na nich, że bardziej zgrzeszyli niż narody wokół nich. Und dann sehen wir, dass Gottes Gerechtigkeit sich anders erweist. A potem widzimy, że Boża sprawiedliwość objawia, czy okazuje się inaczej. Dass sie sich anders offenbart. Że inaczej się objawia. Durch den Glauben an Jesus Christus. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wir kommen gleich noch darauf, wieso das Gottes Gerechtigkeit ist. Zaraz wrócimy do tego, dlaczego to właśnie jest Bożą sprawiedliwością. Ich will jetzt den Nachsatz gegen alle, die glauben, überspringen und zunächst einmal noch sagen, es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Pominę teraz jeszcze tą wypowiedź dla wszystkich wierzących i powiem teraz coś na temat tego, że nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Kein Unterschied, das haben wir eben gesehen, die groben Sünden, die anständigen, die Juden. Nie ma różnicy, to już widzieliśmy te poważne grzechy, te niby mniejsze grzechy i Żydzi. Gott sagt, da ist kein Gerechter. Bóg mówi, nie ma sprawiedliwego. Aber ich biete euch den Glauben an. Ale oferuję wam wiarę. Den Glauben an Jesus Christus. Wiarę w Jezusa Chrystusa. Und das ist gegen alle, ich hoffe, dass das im Polnischen auch so ausgedrückt wird, gegen alle und auf alle. Nee, das ist auf alle gibt's nicht. Nichts gibt's nicht. Obwohl ich es für sehr wichtig halte. Ja, gut. Also, ja, ich doch, ich sag's schon. W tekście oryginalnym jest coś, co w Biblii Polskiej nie ma, że jest tak, jest dla wszystkich, gegen alle und auf alle, die glauben. Tak, dla wszystkich i, albo inaczej, wobec wszystkich i dla wszystkich, którzy wierzą. To znaczy, różnica to, brat, teraz wytłumaczę. Ja erkläre das. Das Evangelium Gottes ist zu allen Menschen gekommen. Ewangelia Boża przyszła do wszystkich ludzi, więc jest wobec wszystkich. Jeder kann errettet werden. Każdy może być zbawiony. Jeder kann im Wort Gottes glauben. Każdy może uwierzyć w Słowo Boże. Jeder kann an den Jesus glauben. Każdy może uwierzyć w Pana Jezusa. Aber wird nur errettet, wenn glaubt. Ale jest, będzie tylko zbawiony, jeżeli uwierzy. Bekommt die Gerechtigkeit Gottes nur, wenn glaubt. On otrzymuje sprawiedliwość Bożą tylko, jeżeli uwierzy. Sie geht also zu allen Menschen hin. Więc ona się zwraca do wszystkich ludzi. Aber den Nutzen haben nur die, die glauben. Ale korzyść mają z tego tylko ci, którzy wierzą. Das ist das, was im Deutschen hier steht, gegen alle und auf alle, die glauben. To właśnie oznacza to, że on, ta Ewangelia jest do wszystkich skierowana, ale tylko dla tych, którzy wierzą. Und das ist auch die Antwort, die Gott gibt auf die Frage, wie kann ein Mensch Gottes Gerechtigkeit bekommen. To jest właśnie Boża odpowiedź na to, w jaki sposób człowiek może otrzymać sprawiedliwość. Nicht durch das Halten des Gesetzes, nie właśnie przez przestrzeganie zakonu, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Und sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. I są darmo usprawiedliwieni przez Jego łaskę. Umsonst heißt, sie brauchen nichts zu bringen. Darmo oznacza, nie muszą nic przynosić. Im Propheten Jesaja wird das einmal so im Voraus ausgedrückt prophetisch. W proroku Izajasza jest to już proroczo wypowiedziane, tak? Da fragt Gott, warum gebt ihr Geld für das, was nichts ist? Bóg tam się ich pyta, czemu wydajecie pieniądze na to, co, co niczym nie jest? Das ist das, dass die Menschen etwas geben wollen, damit sie errettet werden. To jest to, że ludzie dają coś, aby być zbawieni. Aber Gott sagt, ihr könnt ohne Kaufpreis kaufen. Ale Bóg tam dodaje w tym miejscu, wy możecie bez ceny, czy bez zapłaty możecie kupić. Das Heil in Christus ist umsonst. Zbawienie w Chrystusie jest za darmo. Wir müssen natürlich unsere Sünde bekennen und verstehen und annehmen, dass wir schuldig sind vor Gott. Musimy oczywiście wyznać nasze grzechy i też rozrozumieć i uznać, że jesteśmy winni przed Bogiem. Wir müssen das nochmal vor dem Hintergrund der damaligen Zeit sehen. Musimy też to widzieć na tle tamtego czasu. Dass die Menschen das Judentum ja kannten. Że ludzie znali właśnie Żydostwo. Und dass auch die Juden, die sich bekehrt haben, große Mühe hatten zu verstehen, dass nicht mehr das Gesetz die Basis war, auf der man Gott nannte. I że także Żydzi w tamtym czasie mieli wielkie trudności, by zrozumieć, że nie zakon jest fundamentem, aby człowiek otrzymał zbawienie. Gott lässt extra den Brief an die Hebräer schreiben, um ihnen zu erklären, dass das Alte aufgehört hat und etwas Neues angefangen hat. Bóg też specjalnie dał napisać list do Hebrajczyków, aby im wytłumaczyć, że to, co jest stare, że to przeminęło, a rozpoczęło się coś nowego. Man tritt jetzt in eine Beziehung zu Gott durch den Glauben und nicht mehr durch Gesetzeswerke. Teraz wkracza się już w relację z Bogiem przez wiarę, a nie już przez spełnione uczynki zakonu. Und das ist möglich, weil Gott in seiner Gnade etwas getan hat. A jest to możliwe tylko dlatego, że Bóg w łasce swojej coś uczynił. Gnade ist immer etwas, das beschreibt ein Tun Gottes, das aus Liebe tut. Łaska to jest czymś, co opisuje czyn Boży, który On dokonuje z miłości. Hier ist das ergibt den Herrn Jesus. Tutaj tym to jest to, że On daje Pana Jezusa. Seinen eigenen Sohn. Swojego własnego Syna. Damit für andere sterben sollte. Aby On umarł za innych. Und da sagt hier Vers 25, dass Gott ihn dargestellt hat als ein Sühnemittel. I tam mówi właśnie wiersz 25, że Bóg go dał jako ofiarę przebłagalną. Und jetzt ist einfach die Forderung an den Menschen nicht, du tust das und tust das nicht. Więc teraz Bóg nie zwraca się do człowieka z takim wymaganiem, to czyń, a tego nie czyń. Sondern die Forderung Gottes ist Glaube an den Herrn Jesus. Ale wezwaniem czy wymaganiem Bożym jest to, uwierz w Pana Jezusa. Die Erlösung ist durch den Glauben an das Blut des Herrn Jesus. Zbawienie jest właśnie przez wiarę w krew Pana Jezusa. Und darin offenbart sich auch Gottes Gerechtigkeit. I właśnie też w tym objawia się sprawiedliwość Boża. Vielleicht kann man das an einem Opfer im Alten Testament erklären. Być może możemy wytłumaczyć to na podstawie jednej ofiary starotestamentowej. Es gab diesen sogenannten großen Versöhnungstag. Istniał tak zwany Wielki Dzień Pojednania. Und da mussten zwei Böcke gebracht werden. I trzeba było przynieść dwóch kozłów. Der eine wurde geschlachtet. Jeden z nich został zabity. Und der andere blieb am Leben, den musste der hohe Priester nehmen. A drugi z nich pozostał przy życiu i arcykapłan musiał go wziąć. Und musste seine Hände auf das Tier legen. Musiał położyć swoje ręce na głowę tego zwierzęcia. Und dann die Sünden des Volkes bekennen. I wyznać grzechy ludu. Das ist ja alles ein Bild, das Gott gegeben hat, um die Wirklichkeit zu beschreiben durch den Jesus. To oczywiście jest wszystko obrazem, którą dał Bóg, aby opisać rzeczywistość w Panu Jezusie. Und in diesem Bild gingen also die Sünden auf den Bock über. I w tym obrazie te grzechy przeszły na tego kozła. Er trug also die Sünden, die der hohe Priester bekannt hat. Ten kozioł więc niósł, nosił te grzechy, których arcykapłan wyznał. Und dann wurde er weggeschickt in die Wüste. I następnie ten kozioł został wygnany na pustynię. Dann waren die Sünden vor dem Auge Gottes verschwunden. I w tym obrazie te grzechy sprzed oblicza Bożego się straciły. Und gleichzeitig war das Blut des ersten Bockes, der geschlachtet war, vor dem Altar. Vor dem Sündeckel. A równocześnie krew tego pierwszego kozła, który został zabity, była na tej na tym, co przykrywało skrzynię przymierza, na tym zakryciu, tym wieku. Da muss Gott das Bild so aufteilen, dass er zwei Böcke zeigt. I Bóg musi po prostu rozdzielić ten obraz na dwa kozły, które pokazuje, der eine stirbt, że ten jeden umiera, der andere geht mit den Sünden weg, a ten drugi z tymi grzechami odchodzi. Und auf den, in der Wirklichkeit, als der Herr Jesus gekommen ist, ale w rzeczywistości, gdy przyszedł Pan Jezus, hat sich das auf seine Person konzentriert. To oczywiście wszystko skoncentrowało się na Jego osobie. Wir haben das gestern schon zitiert. Unsere Sünden hat er an seinem Leib auf dem Holz getragen. Już wczoraj to zacytowaliśmy, że on nasze grzechy niósł na ciele swoim na drzewie. Und dann ist er gestorben. A potem umarł. Hier wird also von seinem Blut gesprochen, durch den Glauben an sein Blut in Vers 25. Tu w wierszu 25 jest mowa o wierze w krew Jego. Und deswegen offenbart sich jetzt Gottes Gerechtigkeit. Dlatego objawia się Boża sprawiedliwość, weil der Herr Jesus für die Sünde gestorben ist, ponieważ Pan Jezus umarł za grzech. Das bezieht sich nur auf den, der glaubt. Das ist immer der Hintergrund. To oczywiście odnosi się tylko do tego, który też uwierzył. To zawsze tutaj jest tym tłem, czy podkładem. Und wir lesen etwas später im Römerbrief, dass Gott gerecht ist, wenn er dem vergibt, an den Jesus glaubt. A później w liście tym czytamy, że Bóg jest sprawiedliwy, jeśli odpuszcza temu, który właśnie wierzy. Das ist die große Antwort auf die Frage, wie kann ein Mensch gerecht werden vor Gott, wenn er an seine Sünden denkt. To jest ta odpowiedź na to wielkie pytanie, jeżeli człowiek myśli o swoich grzechach. Und wir müssen ganz kurz auch den Vers 26 noch mit betrachten. Musimy jeszcze na króciutko rozważyć 26 wiersz. Er ist ein bisschen aus dem Zusammenhang heraus. On jest jakby troszeczkę spoza kontekstu. Aber er zeigt uns ein wenig verborgen, was mit den Gläubigen geschieht oder geschehen ist, die vor Golgatha gelebt haben. Meinst du Vers 25, ne? 26, unter der Nachsicht Gottes zur Erweisung seiner Gerechtigkeit. Ah ja, Ende von Vers 25, gehört zusammen, Entschuldigung. To chodzi o ten fragment, jak Bóg odnosił się do tych, którzy żyli przed Golgotą, to jest koniec 25 wiersza, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Wenn wir als Christen über die Errettung nachdenken, jeżeli my jako chrześcijanie myślimy, czy rozmyślamy o zbawieniu, dann wissen wir etwas von dem Kreuz, dann ist das für uns Vergangenheit. To wiemy właśnie coś o tym krzyżu, dla nas jest to przeszłością. Dann ist das geschehen, was Gott gegeben hat zur Vergebung der Sünden. To, co Bóg dał dla odpuszczenia grzechów, już się dokonało. Aber solche Männer wie Abraham und David und alle Gläubigen des Alten Testamentes, ale tacy mężowie jak Abraham i Dawid i wszyscy wierzący Starego Testamentu, kannten den Herrn Jesus ja nicht. nie znali Pana Jezusa. Sie konnten sich nicht in dieser Weise bekehren und sich auf den Herrn Jesus berufen. Oni właśnie w takim znaczeniu nie mogli się nawrócić i powołać się na Pana Jezusa. Aber wenn sie in Aufrichtigkeit ihre Sünden bekannt haben, ale jeżeli w szczerości wyznali swoje grzechy, wir lesen vielleicht mal Psalm 32, nur um das zu erklären. Może tylko przeczytamy 32 Psalm, aby to wytłumaczyć. Also. 32 Psalm. Einfach Vers 5. Piąty wiersz. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Das heißt, auch solche Männer und Frauen des Alten Testamentes hatten ein Empfinden dafür, dass sie gesündigt haben. Więc tacy mężowie i niewiasty Starego Testamentu mieli odczucie co do tego, że zgrzeszyli. Und sie haben ihre Sünden bekannt. Wyznali swoje grzechy. Und in einer gewissen Hoffnung auch darauf gerechnet, dass Gott sie ihnen vergibt. I w pewnej jakiejś nadziei też żyli, że Bóg im odpuści. Das heißt, sie auch für die Ewigkeit vergibt, nicht nur für die Zeit. Że im On też odpuści co do wieczności, nie tylko co do czasu. Und Gott, der der ewige Gott ist, Bóg, który jest wiecznym Bogiem, hat da schon das Kreuz von Golgatha gesehen, już tam widział krzyż Golgoty, und hat die Sünden dieser Gläubigen i właśnie grzechy tych wierzących vergeben im Hinblick auf das, was der Herr Jesus einmal tun würde. Odpuścił właśnie biorąc pod uwagę to, co Pan Jezus kiedyś by dokonał. Es ist nicht so, dass Gott die Sünden einfach so ausgewischt hat, wie wir auf einer Tafel etwas auswischen, was wir mit Kreide geschrieben haben. To nie jest właśnie tak, że Bóg jakby na jakiejś tablicy wymazał to, co było z kredą napisane. Sondern Vergebung ist nur möglich durch das, was der Herr Jesus getan hat. Ale odpuszczenie jest możliwe tylko dzięki temu, co uczynił Pan Jezus. Aber Gott rechnet auch diesen Gläubigen das Werk von Golgatha schon zu. Ale Bóg właśnie tym wierzącym już, o których jest to napisane, zaliczał to dzieło Golgoty. Steht das Wort Nachsicht auch so im Sinn, im Text? Ja, zobaczmy. Das heißt, das Wort Nachsicht bedeutet nicht, dass Gott darüber anders denkt als heute. To słowo pobłażliwie, więc nie odnosi się do tego, że Bóg do ich grzechów odnosi się jakoś inaczej. Nachsicht bedeutet einfach, ihr kanntet noch nicht das Werk von Golgatha. Ta pobłażliwość po prostu mówi, wy wierzący Starego Testamentu nie znaliście jeszcze dzieła Golgoty. Und doch vergebe ich euch die Sünde. A jednak odpuszczam wam wasze przedtem popełnione grzechy, przedtem dziełem Pana Jezusa. Nur mal ein ganz kurzes Beispiel dafür, dass Gott schon in demselben Sinn auch mit den Gläubigen des Alten Testamentes umgeht. Jeszcze krótki przykład na to, że Bóg w takim samym sposobie obchodził się już z wierzącymi Starego Testamentu. Dass Gott ihnen also etwas anrechnet, was für die Zeit noch nicht da war. Że Bóg im zaliczał już coś, co w tamtym czasie właściwie jeszcze nie istniało. Dazu ein Vers aus Hebräer 11. Jeden wiersz z Hebrajczyków 11 rozdziału. Czytamy do tego. Vers 24 und 25. 24 i 25 wiersz. Hebrajczyków 11. Przez wiarę... Entschuldigung, 26. 24 bis 26. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Wir lesen von Mose, dass die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als alle Schätze Ägypten. Czytamy o Mojżeszu, że uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Obwohl Mose den Herrn Jesus nicht kannte. Aczkolwiek Mojżesz nie znał Pana Jezusa. Aber wir sehen, dass es auf die Gesinnung ankommt. Ale widzimy, że chodzi o usposobienie. Er wollte mit dem Volk Gottes diese Schmach tragen. On pragnął właśnie znosić to pohańbienie z ludem Bożym. Das waren ja Sklaven zu der Zeit. Którzy w tamtym czasie byli niewolnikami. Und hat sich auf die Seite dieser Sklaven gestellt. I on postawił się na stronę tych niewolników. Und alles, was in Ägypten hatte, hat aufgegeben. I wszystko, co posiadał w Egipcie, on porzucił. Und das wertet Gott so, als hätte er mit dem Herrn Jesus Schmach getragen. I Bóg mu zalicza to tak, jakby on niósł tą hańbę razem z Panem Jezusem. Das soll ein Beispiel dafür sein, dass Gott im Voraus schon an den Herrn Jesus denkt. To ma być przykładem tego, jak Bóg, co do tych wierzących, już naprzód myślał o Chrystusie. Und den Gläubigen etwas anrechnet, was später erst Wirklichkeit geworden ist. I co wierzącym zaliczył, co właściwie później dopiero stało się rzeczywistością. Aber wir leben jetzt in der Zeit nach Golgatha. Ale my teraz żyjemy w czasie po Golgocie. Und für uns ist eindeutig der Glaube an den Herrn Jesus das Wesentliche der Bekehrung. Ale dla nas wiara w Pana Jezusa jest rzeczywiście i wyraźnie tym decydującym o zbawieniu. Und wir wissen auch, dass gerade der Name des Herrn Jesus die Geister scheidet heute. A dokładnie też wiemy, że to właśnie imię Pana Jezusa jest tym, które dzisiaj dzieli duchy ludzkości. Man kann mit den meisten Menschen noch über Gott reden. Jeśli chodzi o większość ludzi, można z nimi jeszcze rozmawiać jakoś o Bogu. Aber wenn der Herr Jesus ins Gespräch kommt, dann merkt man entweder Ablehnung oder Zustimmung. Ale gdy w rozmowę jest wrzucone imię Pana Jezusa, to albo jest akceptacja tego, albo odrzucenie. Und es ist ungemein wichtig, wie denken wir über Gottes Sohn, den Herrn Jesus. Jest to naprawdę nieskończenie ważne, jak my myślimy o osobie Pana Jezusa. Und glauben wir, dass er der Stellvertreter für uns ist, für die Sünden, um errettet zu werden. I czy wierzymy w to, że Pan Jezus jest zastępcą naszym, aby On umarł za nasze grzechy? Und das ist der Weg, den Gottes, den das Evangelium offenbart. To właśnie jest droga, którą objawia Ewangelia. Und in den folgenden Versen und auch in Kapitel 4 i w tych następnych wersetach, także w rozdziale 4, verwendet der Heilige Geist sehr viel Zeit darauf, um zu erklären oder um einen Gegensatz zu erklären zwischen Glauben und Gesetz. Duch Święty poświęca bardzo dużo czasu temu, aby wytłumaczyć, jaka jest różnica między wiarą a uczynkami czy zakonem. Und das ist wieder aus einer zweifachen Sicht wichtig. I to ponownie jest ważne z dwóch powodów. Wieder aus der Sicht der Juden, zarówno ze strony spojrzenia Żydów, die glaubten durch das Gesetz gerecht zu werden, którzy wierzyli czy myśleli, że mogą zostać usprawiedliwieni, zbawieni przez zakon. Einmal, als sie mit dem Herrn Jesus ein Gespräch hatten, da sagten sie, wir sind Abrahams Nachkommen. Pewnego razu, gdy rozmawiali z Panem Jezusem, powiedzieli mu, my jesteśmy potomkami Abrahama. Da war es für sie selbstverständlich, dass sie dadurch gerecht waren. Dla nich było to samo przez się zrozumiałe, że jedynie tylko na gruncie tego faktu będą zbawieni. Aber das ist nicht der Weg. Ale to nie jest drogą. Weder durch Gesetz, Vers 27, ani przez zakon, 27 wiersz, noch durch Werke, ani przez uczynki. Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Nie, bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Und hier müssen wir natürlich das Wort Gesetz noch einmal erklären. I tu musimy oczywiście jeszcze raz wytłumaczyć słowo zakon. Wir haben das gestern schon gesehen. Już wczoraj to widzieliśmy. Wenn wir Gesetz sagen, dann meinen wir meistens das, was Gott dem Volk Israel gegeben hat. Jeżeli w większości, gdy mówimy zakon, to mamy na myśli te prawa, przepisy, które dał Bóg Izraelowi. Aber oft wird das Gesetz auch in einem Sinn gebraucht wie Gesetzmäßigkeit. Ale często słowo zakon jest też użyte jak jakieś prawo, jakaś reguła. Vielleicht kann man das an dem Wort Naturgesetz erklären. Być może można to wytłumaczyć też na słowie prawo natury. Wir kennen also Naturgesetze. Znamy więc prawa natury. Das sind Abläufe in der Natur. To są die immer so ablaufen, wie die festgestellt, wie die Physik das oder wie die Wissenschaftler das entdeckt haben. Są to zawsze takie czynności w naturze, które zawsze w ten sam sposób się odbiegają, jak właśnie naukowcy czy wiedza to zauważyła, wykryła, opisała. Die Vorgänge laufen also immer nach der gleichen Form ab. Więc te czynności wciąż na nowo odbywają się według tych samych reguł. Das ist also eine Gesetzmäßigkeit. Jest to więc takie prawo. Und so einen Sinn czy zasada finden wir auch in Vers 27, wenn von dem Gesetz des Glaubens gesprochen wird. I takie znaczenie właśnie znajdziemy też w tym słowie, gdy jest mowa o zakonie wiary. Das ist wie eine Gesetzmäßigkeit. Jest tak jak jakieś prawo. Wer an den Herrn Jesus glaubt, der wird errettet werden. Kto wierzy w Pana Jezusa, ten będzie zbawiony. Und das ist der Gegensatz zwischen Gesetz, wenn es darum geht, dass der Mensch etwas tun will. To jest właśnie przeciwieństwo do tego zakonu, gdy człowiek chce coś uczynić. Und dem Glauben. A przeciwieństwo do tej wiary właśnie. Der wie ein Naturgesetz, ja, vielleicht wie ein Naturgesetz ist, dass man dadurch errettet wird. Która jest jakby w obrazie takim prawem natury, dzięki któremu człowiek bywa zbawiony. Und weil wie wir gestern gesehen haben, jak to widzieliśmy wczoraj, will der Mensch immer etwas tun, człowiek zawsze chce coś uczynić, errettet zu werden, aby być zbawionym. Und Gott sagt nein, nicht durch Werke, ale Bóg mówi mu nie przez uczynki, sondern durch Glauben, ale przez wiarę. Und vielleicht lesen wir jetzt einmal die Verse aus Kapitel 4, Vers 1 bis 8. Przeczytamy czwarty rozdział od 1 do 8 wiersza. Cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Hier finden wir wieder die Weise Gottes, etwas zu erklären. Ponownie znajdujemy tutaj sposób Boży, aby coś wytłumaczyć. Aus einer Geschichte des Alten Testamentes. Na podstawie opowieści Starego Testamentu. Und wir lernen daraus gleichzeitig. Równocześnie uczymy się z tego, wie wichtig das Alte Testament ist. Jak ważny jest Stary Testament. Wenn wir es lesen in dem Licht des Neuen Testamentes. Jeżeli czytamy go właśnie w świetle Nowego Testamentu. Wenn wir es zunächst einmal so lesen, ohne das Neue Testament, jeśli go najpierw czytamy jakby bez Nowego Testamentu, dann sehen wir das Handeln Gottes, wtedy widzimy postępowanie Boże, wir erkennen seine Schöpfermacht, rozpoznajemy Jego moc Stwórcy, wir erkennen auch seine Gerechtigkeit in dem Gesetz, rozpoznajemy także Jego sprawiedliwość w zakonie, und auch wie er mit manchen Gläubigen den Weg gegangen ist, jak też niejednymi wierzącymi kroczył swoją drogą. Wie auch durch Propheten das Volk immer wieder gelockt hat, damit sie umkehren. Jak przez proroków wciąż na nowo też przyciągał lud, aby się nawrócili. Aber wenn wir das Neue Testament kennen, dann bekommen wir einen Blick dafür. Ale jeżeli znamy Nowy Testament, to otrzymamy właściwe spojrzenie na to, dass viele Ereignisse im Alten Testament auch wie ein Schatten sind, der auf etwas hinweist, was noch kommt. Że wiele wydarzeń Starego Testamentu było jakby cieniem tego, co jeszcze miało nastąpić. Ich brauche lieber das Wort Schatten als Bild. Ja bardziej czy chętniej używam słowo właśnie cień niż słowo obraz. Weil Schatten das noch deutlicher macht, was Gott damit meint. Ponieważ cień jeszcze wyraźniej przedstawia to, co Bóg ma w tym na myśli. Wenn wir an einem sonnigen Tag draußen sind und Schatten sehen, jeśli w słonecznym jakiś dzień jesteśmy na dworze i widzimy cień, dann können wir in der Regel erkennen, wovon der Schatten kommt, ob er von einem Baum kommt oder einem Haus. To z reguły możemy rozpoznać skąd, czy z czego, do czego, od czego jest ten cień, czy jest on cieniem jakiegoś drzewa, czy domu, oder ob ein Mensch einen Schatten wirft, albo czy jakiś człowiek rzuca jakiś cień. Das heißt, der Schatten zeigt die Umrisse des wirklichen Körpers. Znaczy cień pokazuje obrys tego właściwego człowieka. Und so ist das mit dem Geschehen im Alten Testament auch. I tak właśnie sprawa się też ma z wydarzeniami Starego Testamentu. Gott zeigt schon einen Schatten. Bóg pokazuje już pewien cień. Aber wenn das Neue Testament kommt, ale jeśli przychodzi Nowy Testament, dann sehen wir den Gegenstand, der den Schatten wirft. Wtedy widzimy właśnie ten przedmiot, który rzuca ten cień. Und dann sehen wir manches viel deutlicher. Wtedy nie jedną rzecz widzimy wyraźnie. Wenn wir zum Beispiel den Schatten eines Baumes sehen, gdy na przykład widzimy cień drzewa und den Baum dann selbst, a potem samo to drzewo, erkennen wir viele Einzelheiten, die der Schatten nicht zeigt. Rozpoznamy wiele szczegółów, które ten cień nie pokazuje. Und doch wissen wir, woher der Schatten kommt. A jednak wiemy, skąd jest ten cień. Und dass er schon einiges erklären kann. I że nie jedną rzecz już on potrafi wytłumaczyć. Und das ist auch hier mit Abraham und David der Fall. Tak samo sprawa też ma się właśnie z Abrahamem i Dawidem. Abraham ist wie ein Schatten. Abraham jest jak jakiś cień, der uns die Wirklichkeit auch deutlich machen kann. Który potrafi nam wytłumaczyć rzeczywistość. Es geht hier nicht darum, wie Abraham sich bekehrt hat. Nie chodzi tutaj o to, jak nawrócił się Abraham. Sondern es geht darum, wie Abraham geglaubt hat. Ale chodzi o to, jak Abraham uwierzył. Und das ist ein Beispiel für uns. To właśnie ta wiara jego jest przykładem dla nas. Das ist der Schatten, der Glauben von Abraham. Ta wiara Abrahama właśnie jest tym cieniem. Und wenn jetzt die Wirklichkeit der Herr Jesus mit hinzukommt, a jeśli rzeczywistość, to jest Pan Jezus teraz jest wrzucony do tematu, dann sagt Gott in derselben Art und Weise, wie Abraham geglaubt hat, so sollt ihr auch glauben. To Bóg mówi w ten sam sposób, jak uwierzył Abraham i wy macie wierzyć. Ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, aber es ist mir wichtig. Nie chcę tego teraz komplikować, ale dla mnie ważne jest. Abraham glaubte an Gott. Abraham wierzył w Boga. Das tun wir auch. My czynimy tak samo. Aber Abraham konnte noch nicht an den Herrn Jesus glauben. Ale Abraham nie mógł jeszcze wierzyć w Pana Jezusa. Aber das können wir, weil Gott sich offenbart hat in den Herrn Jesus. Ale to my właśnie potrafimy tak wierzyć, gdyż Bóg objawił się właśnie w Panu Jezusie. Aber die Art und Weise, wie Abraham geglaubt hat, lecz sposób, w jaki uwierzył Abraham, das ist ein Beispiel für uns. Jest przykładem dla nas. Er hat geglaubt, ohne etwas zu sehen. On wierzył, niczego nie widząc. Als Gott ihm sagte, du wirst einen Sohn haben, gdy Bóg powiedział do niego, będziesz miał syna, da war das menschlich überhaupt nicht mehr möglich. To mówiąc po ludzku, to już wcale nie było możliwe. Und trotzdem hat Abraham Gott geglaubt. A jednak Abraham uwierzył Bogu. Und deswegen liest man, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. I dlatego czyta się, że poczytano mu to za sprawiedliwość. Und das ist das Beispiel für uns, Vers 4 aus Kapitel 4. To jest właśnie przykładem dla nas, 4 wiersz 4 rozdziału. Wenn wir etwas tun wollen, jeżeli chcemy coś spełnić, dann sind wir Schuldner vor Gott. Wtedy jesteśmy przed Bogiem, jak ktoś, kto jest mu czegoś winny. Dłużnikiem. Dann sagt Gott, du musst das ganze Gesetz halten und alles tun, was ich sage. Wtedy, więc chcemy coś czynić, Bóg mówi, musicie pełnić cały zakon, wszystko, co wam mówię. Aber wenn wir erkennen, dass wir nichts tun können, ale jeśli rozpoznamy, że nic nie jesteśmy w stanie uczynić, und wie Abraham glauben, i gdy wtedy uwierzymy tak samo jak Abraham, dann wird uns der Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wtedy wiara jest nam poczytana ku usprawiedliwieniu. Und es ist ja auch so, wir sehen nichts. Tak też sprawa rzeczywiście się ma, my nic nie widzimy. Wir sehen weder den Herrn Jesus persönlich. My znów widzimy Pana Jezusa. Wir sehen nicht den Herrn Jesus persönlich. Nie widzimy Pana Jezusa osobiście. Wenn wir uns bekehrt haben, oder ich will es anders sagen, wenn wir unsere Sünden bekannt haben, gdy właśnie wyznawaliśmy nasze grzechy, dann ändert sich ja an unserem Körper nichts. To przecież na naszym ciele się nic nie zmienia. Es bleibt alles so, wie es war. Wszystko pozostaje tak, jak było. Aber der Glaube, der gibt uns die Zusicherung, dass jetzt etwas Neues da ist. Ale wiara daje nam to zapewnienie, że teraz jest coś nowego. Wir glauben, ohne zu sehen. Wierzymy, niczego nie widząc. Das ist ganz wichtig. Das ist bardzo ważne. Und wir glauben auch, ohne dass wir das jetzt von unseren Empfindungen abhängig machen. I my też wierzymy, nie uzależniając tej sprawy od naszych uczuć. Ich sage das ganz bewusst, mówię to bardzo świadomie, weil es viele Gläubige gibt, die große Not haben, wenn sie immer wieder auf ihre Empfindungen sehen. Ponieważ jest wielu wierzących, którzy mają wielką biedę, ponieważ wciąż na nowo spoglądają czy opierają się w tej sprawie na swoich uczuciach. Mal sind sie glücklich im Herrn. Raz są szczęśliwi w Panu. Und vielleicht ist ihnen dann eine Sünde unterlaufen. I może jednak popełnili wtedy jakiś grzech. Dann kommen Zweifel in ihren Herzen auf. Już pojawiają się w ich sercach wątpienia. Oder sie beurteilen ihr Leben. Albo oceniają potem w tym świetle swoje życie. und sagen, ich kann überhaupt nicht erkennen, dass ich jetzt glücklich bin. Aber Gott sagt uns, glaube ohne zu sehen. Ale Bóg mówił nam, wierz, niczego nie widząc. Und die Rettung hängt nicht von deinen Empfindungen ab. A zbawienie nie jest zależne od uczuć twoich. Sondern von dem, was der Herr Jesus getan hat. Ale od tego, co Pan Jezus uczynił. Und das kannst du einfach glauben, so wie ich es gesagt habe in meinem Wort. I to po prostu możesz wierzyć tak, jak ja to powiedziałem w moim słowie. Und das ist der Unterschied, der gerne schon einmal so beschrieben wird. I to jest właśnie ta różnica, która chętnie jest opisana tak. Der Mensch von Natur aus möchte gerne etwas tun. Człowiek natury pragnie coś uczynić. Und Gott sagt, ich habe schon alles selbst getan. A Bóg mówi, ja już sam wszystko uczyniłem. Und jetzt nimm das im Glauben an. A teraz przyjmij to w wierze. Und das ist dann Vers 6. Wir haben das schon zitiert aus Psalm 32, was hier nochmal wiedergegeben wird von David. To jest teraz wiersz szósty, ten cytat z psalmu 32 tutaj. David hat schon erkannt, ich muss meine Sünde bekennen. Und ich kann nichts anderes tun, als sie Gott zu bekennen und dann annehmen, dass er sie vergibt. Już David to widział, ja muszę rozpoznać i też wyznać moje grzechy, nic innego nie mogę uczynić i to i przyjąć to, co Bóg daje. Und dann will ich noch kurz auf die Verse 9 bis zum Ende eingehen. I teraz chciałbym krótko jeszcze wejść, czy coś powiedzieć na temat tych wersetów 9 do końca. Also bis zum Ende Vers 12. Do końca wiersza 12 mam na myśli. Es geht eigentlich wieder um dieselbe Frage von einem anderen Gesichtspunkt aus. Właściwie chodzi o to samo pytanie z innego punktu spojrzenia. Wenn wir hier von Beschneidung lesen, jeśli czytamy tutaj o obrzezaniu, dann ist das ein Ausdruck für Judentum. To jest to właściwie wyrazem dla Żydostwa. Und wenn wir Vorhaut lesen, dann ist das ein Ausdruck für Heidentum. A jeśli czytamy o nieobrzezaniu, to jest to wyrazem obrazujących pogaństwo. Das war ja das äußere Zeichen, dass die Juden äußerlich von den anderen unterschied. Bo to właśnie było tym zewnętrznym znakiem, który rozróżniał Żydów od pogan. Und das gebraucht der Heilige Geist noch einmal. I właśnie Duch Święty używa, czy tak, używa jeszcze raz ten obraz. Um zu sagen, es kommt nicht darauf an, ob du ein Jude bist. Aby powiedzieć, że nie zależy to od tego, czy ty jesteś Żydem, czy nie. Es kommt auch nicht darauf an, aus welchem Volk der Heiden du kommst. Też nie zależy od tego, z jakiego ludu, pogaństwa, czy narodów pochodzisz. Und dann noch einmal Abraham. Guck doch mal auf Abraham. I potem jeszcze raz Abraham. Popatrz na Abrahama. Vielleicht ganz besonders du als Jude, schau dir das doch mal an. Może szczególnie ty jako Żyd, spójrz sobie na Abrahama. Wann war das denn, als Gott sagte, ich rechne ihm das zur Gerechtigkeit? Kiedy to przecież było, gdy Bóg powiedział do Abrahama, że poczytuje mu to za sprawiedliwość? Da war Abraham noch gar nicht beschnitten. Wtedy Abraham wcale jeszcze nie był obrzezany. Da ging es einzig darum, glaubte er Gott oder glaubte er Gott nicht. Bo sprawa jedynie zależała od tego, czy on wierzył Bogu, czy nie. Und die Beschneidung war nur ein Zeichen davon, dass Gott gesagt hat, das ist ein Mann nach meinem Herzen. A obrzezanie było tylko znakiem tego, że Bóg powiedział, to jest mąż według serca mego. Und deswegen kann Gott hier sagen, Vers 12. I dlatego Bóg może powiedzieć tutaj w wierszu 12. Und an anderer Stelle wird das ähnlich auch gesagt, dass Abraham der Vater der Gläubigen ist. I na innym miejscu też to jest podobnie powiedziane, że Abraham jest ojcem wierzących. Es geht also nicht darum, dass hier Abraham als der Stammvater der Juden vorgestellt wird. Nie chodzi więc tutaj o to, że Abraham jest przedstawiony jako praojciec Żydów. Sondern es geht wieder um die Art und Weise, wie Abraham geglaubt hat. Ale ponownie chodzi o ten sposób, w jaki Abraham uwierzył. Und wer so glaubt wie Abraham, i kto tak wierzy jak Abraham, ohne etwas zu sehen, Gottes Wort glauben, nic nie widząc, wierząc Słowu Bożemu, der ist sozusagen ein Nachkomme von Abraham. Ten w takim znaczeniu jest potomkiem Abrahama. Der Vater der Gläubigen. Tego ojca wierzących. Und das wird wieder noch einmal ab Vers 13. I to ponownie od wiersza 13. Mit dem Gesetz erklärt. Jest wytłumaczone zakonem. Und wenn wir das so häufig finden im Neuen Testament. Jeśli tak często to znajdujemy właśnie w Nowym Testamencie. Gesetz und Beschneidung, Judentum. Zakon, obrzezanie, żydostwo. Dann müssen wir immer wieder verstehen. To musimy wciąż na nowo też zrozumieć. dass damals zu dieser Zeit, als das geschrieben wurde, że w tamtym czasie, gdy to było właśnie wszystko napisane, selbst viele gläubige Juden immer wieder sagten, wir müssen auch noch das Gesetz halten. Nawet wielu wierzących Żydów jeszcze wciąż mówiło, musimy przestrzegać jeszcze zakon. Und als dann die ersten Menschen aus den Heiden gläubig wurden, a gdy nawrócili się pierwsi ludzie pochodzący z pogan, da standen sie auf und sagten, man muss auch den Heiden gebieten, dass sie das Gesetz Moses halten. To oni powstali i nakazali, trzeba też poganom nakazać, aby oni przestrzegali zakon Mojżesza. Und das war eben die große Gefahr damals. I to właśnie w tamtym czasie było tym wielkim niebezpieczeństwem. Dass man immer sagte, glaube ja, aber mit Werken. Że zawsze się mówiło, wiara ok, ale połączona z uczynkami. Und das ist eben das, wo Gott sagt, nur der Glaube. I to jest właśnie to, że Bóg mówi tylko wiara. Und ich glaube auch, dass es heute für uns eine Gefahr ist. Ja myślę, czy uważam, że i dla nas dzisiaj jest to niebezpieczeństwem. Ich darf vielleicht mal ganz vorsichtig hier die katholische Kirche ansprechen. Ja może bardzo tak ostrożnie wspomnę Kościół katolicki. Sieht man da nicht auch Glaube und Werke? Czy tam też nie widzi się vielleicht, wiarę i uczynki? Vielleicht sogar umgekehrt, Werke und Glaube. Może nawet i na odwrót, uczynki i wiara. Aber dann müssen wir auch einmal unsere eigenen Herzen prüfen. Ale musimy też zbadać i sprawdzić nasze własne serca. Nur der Glaube rechtfertigt uns vor Gott. Jedynie wiara usprawiedliwia nas przed Bogiem. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, nach Epheser 2. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił, według Efezjan 2. Durch Glauben seid ihr errettet. Przez wiarę zbawieni jesteście. Und jetzt kommen die Werke nach unserem Glauben. A teraz wierki uczynki następują po naszej wierze, dlatego że uwierzyliśmy. Weil wir geglaubt haben. Dlatego że uwierzyliśmy. Weil Gott uns errettet hat. Dlatego że Bóg nas zbawił. Tun wir mit Freuden jetzt gute Werke für ihn. Z radością pełnimy dobre uczynki dla Niego. Und deswegen gibt Gott sich immer wieder so große Mühe. Dlatego wciąż na nowo Bóg tak się bardzo stara. Zu erklären, dass es nicht auf dem Grundsatz vom Gesetz möglich ist, errettet zu werden. Aber wytłumaczyć, że to nie jest możliwe być zbawionym na zasadzie właśnie zakonu czy uczynku. Sondern auf dem Grundsatz des Glaubens. Ale na zasadzie wiary. Und das war auch bei Abraham wieder so. I tak samą sprawa też miała się w przypadku Abrahama. Als Abraham lebte, war das weit vor dem Gesetz. Gdy Abraham żył, to było jeszcze daleko przed zakonem. Und wenn Gott sagt, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Jeśli Bóg mówi do niego, w tobie mają być błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Dann hat natürlich den Herrn Jesus im Blick, als to, Nachkomme von Abraham. To on oczywiście miał na oku Pana Jezusa jako potomka Abrahama. Aber es ging darum, dass es über diese gleiche Art und Weise zu glauben ging, wie Abraham geglaubt hat. Ale chodziło o to, że chodziło o ten sam sposób wiary, w jaki uwierzył też Abraham Bogu. Deswegen steht hier zum Beispiel in Vers 17, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Dlatego tu napisane jest w wierszu 17, jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Und dann auch Vers 22. I jeszcze 22 wiersz. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Und jetzt lies bitte dann noch Vers 24 und 25. Wiersze 4 i 5 wiersz czytamy, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Das heißt, so wie Gott damals Abraham Gerechtigkeit zurechnete, weil geglaubt hat. To znaczy, tak jak Bóg w tamtym czasie zaliczał Abrahamowi sprawiedliwość, dlatego że on uwierzył. So rechnet Gott uns auch Gerechtigkeit zu, weil wir an den Jesus geglaubt haben. Tak samo Bóg poczytuje nam, czy zalicza tą sprawiedliwość, dlatego że uwierzyliśmy w Pana Jezusa. Und dann wird die Wirkung des Werkes des Herrn Jesus noch einmal ganz kurz beschrieben. Potem jeszcze krótko opisane jest działanie dzieła Pana Jezusa. Wir glauben an Gott, der Jesus unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat. Wierzymy w Boga, który Jezusa Pana naszego wzbudził z martwych. Er ist unserer Übertretungen wegen hingegeben. On został wydany ze względu na nasze winy. Wir erinnern uns, wir sind in dem Teil des Römerbriefes, wo es um unsere Sünden geht. Przypominamy sobie, że jesteśmy tutaj w tym liście jeszcze w odcinku tym, w którym chodzi o problem naszych grzechów. Das heißt die bösen Taten. Chodzi więc o te złe uczynki. Das sind die Übertretungen. To są te, tutaj jest w polskim grzechy, jest przekroczenia. Dafür ist der Jesus hingegeben worden. Pan Jezus za nie, czy za te grzechy został wydany. Damit sie weggetan würden. Aby one zostały usunięte. Und dann ist er auferweckt worden. Ale potem też został on wzbudzony z martwych. Unserer Rechtfertigung wegen. Dla usprawiedliwienia naszego. Das heißt, die Sünden sind weg. To znaczy, grzechy zostały usunięte. Der Jesus ist auferstanden. Pan Jezus z martwych wstał. Wir gehören ihm an. Należymy do Niego. Und jetzt sagt Gott, ich sehe euch so, als hättet ihr nie gesündigt. Teraz Bóg mówi, spoglądam na was tak, jakbyście nigdy nie zgrzeszyli. Das steckt in diesem Wort Rechtfertigung. To właśnie jest zawarte w słowie usprawiedliwienie. Wenn ich jemanden rechtfertige, jeżeli kogoś usprawiedliwiam, dann sage ich über ihn, das was da gesagt wird ist falsch, er ist eigentlich ganz anders. To mówię wtedy o tej osobie, to co właściwie jest o niej powiedziane jest fałszywy, on jest całkiem kimś innym. Das heißt, wenn jemand angeklagt wird, etwas getan zu haben, to znaczy, jeśli ktoś jest oskarżony, że coś popełnił, und jemand kann beweisen, dass das nicht wahr ist, i ktoś może udowodnić, że to nie jest prawdą, dann kann er ihn rechtfertigen. Wtedy on może go usprawiedliwić. Und das ist der Sinn auch für uns. To też jest tym znaczeniem dla nas. Wenn Satan etwas sagt über die Gläubigen, jeżeli Szatan wypowiada coś o wierzących, Gottes Wort nennt Satan den Ankläger der Brüder. A Słowo Boże nazywa Szatana oskarżycielem braci. Wenn Gott uns also an, wenn Satan uns also anklagt vor Gott, jeżeli więc Szatan oskarża nas przed Bogiem, dann sagt Gott sozusagen, da ist überhaupt keine Sünde. To Bóg mówi, jakby w tym obrazie, nie ma tam u niego żadnego grzechu. Er rechtfertigt uns vor Satan. Bóg usprawiedliwia nas przed Szatanem. Und deswegen ist ja Jesus auch auferweckt worden. Dlatego też właśnie Pan Jezus został z martwych wzbudzony. Wir sehen darin, dass der Herr auferweckt worden ist, dass Gott das Werk angenommen hat. Tym, że Pan Jezus został z martwych wzbudzony, widzimy, że Bóg przyjął dzieło Pana Jezusa. Und dass jetzt jeder, der an ihn glaubt, vor Gott ohne Sünde ist. I że każdy, który wierzy przed Bogiem, teraz jest bez grzechu. Das ist die große Antwort auf die erste Frage, was ist mit meinen Sünden? To jest ta odpowiedź na to pierwsze wielkie pytanie, co jest z moimi grzechami? Wie werde ich gerecht vor Gott? Jak będę usprawiedliwiony przed Bogiem? Dann offenbart mir Gott zuerst, dass ich ein Sünder bin. Najpierw więc wtedy Bóg objawia mi, że jestem grzesznikiem. Und dann zeigt er mir den Herrn Jesus. Potem pokazuje mi Pana Jezusa. Und sagt, glaube an den Herrn und du wirst errettet werden. I mówi, uwierz w Pana, a będziesz zbawiony.